Ali Bey'i berbat ettim. Yazan Aziz Nesin. Seslendiren Ahmet Mümtaz Taylan. Bu hikaye yazarın Bir Koltuk Nasıl Devrilir kitabından alındı. Bir takım tecrübeli yazarlar, şairler, gençlere, amatörlere öyle yazmayın, şöyle yazın, böyle yazın diye öğüt verirler. Bu öğütler, dersler hiçbir işe yaramaz. Kimselere ders vermek haddim değil ama başımdan geçen bir olayı anlatırsam belki genç hikayecilere yararlı olurum diye düşündüm. Geçenlerde Tarihi Ali Bey adlı bir hikaye yazmıştım. Şimdi bu hikaye dillerde dolaşıyor. Kimi görsem bana hemen o hikayemden söz açıyor. 20 yıldır hikaye yazarım. Bugüne dek yazdığım hikayeler 2000'e yaklaştı ama bu hikayelerden hiçbiri Tarihi Ali Bey denli ilgi görmedi. Bu hikayenin dedikodusu ilkin İstanbul'a, sonra Türkiye'ye yayıldı. Daha sonra da sınırları aşıp bütün dünyaya ulaştı. Bütün bu yayılmada hikayenin dergide çıkışından sonra 10-15 gün içinde oldu. En iyisi bu hikayenin nasıl yazıldığını size anlatayım. Cezaevindeydim. Benim girişimden birkaç gün sonra cezaevine bir gazeteci geldi. Neden cezaevine sokulduğunu açıklamayı onun adına doğru bulmuyorum. Tutukluluğu basın suçu sanıklığından değildi. Onunla uzun boylu tanışıklığımız yok. Karşılaşınca selamlaşırız. Bir yerde yan yana düşersek bir iki laf konuşuruz. İşte o kadar. Koğuşlarımız ayrıydı. Bahçede buluşur konuşurduk. Arada bir de yattığım koğuşa gelirdi. Bir gün koğuşlarındaki bir tutuklunun durumunu, davranışını anlattı. Çizdiği karakter pek hoşuma gitti. Bu adamın hikayesini yazacağım dedim. İşte Tarihi Ali Bey hikayesi böylece yazıldı. O hikayeyi yeniden anlatıp başınızı şişirecek değilim. Yalnız o hikayenin hikayesini anlatacağım. Tarihi Ali Bey hikayesi dergide yayınlandıktan sonra benim de başım derde girdi. Derginin satışa çıktığı gün idarehaneye gittim. Derginin sahibi yüzüme bir tuhaf bakıp, "Yahu ne yapmışsın?" dedi. "Ne yapmışım?" diye şaşarak sordum. "Tarihi Ali Bey'i berbat etmişsin." O adda bir hikaye yazdığımı bile unutmuşum. "Tarihi Ali Bey de kim?" dedim. "Geçen sayıda çıkan hikaye." "Ha, hatırladım. Peki ne yapmışım?" "Berbat etmişsin." Cezaevinde birlikte tutuklu olduğumuz gazeteci, dergide hikayeyi görür görmez hemen dergi sahibine telefon açmış. "Tarihi Ali Bey hikayesinin konusunu ona ben vermiştim. Fakat Ali Bey'i berbat etmiş. O hikaye öyle mi yazılırdı? Yazık etmiş. Bilseydim hiç anlatır mıydım?" 2 saat sonra yine açmış telefonu. Düşündükçe kan beynime sıçrıyor. Güzelim hikayeyi rezil etti. Yazık. Dergi sahibi de bana "çok yazık" dedi. "Ali Bey'i berbat etmişsin." "Bana kalırsa berbat merbat etmedim." "Yok yok yok, berbat etmişsin." Demek elimden o kadar geliyormuş. Canım sıkıldı. İdarehaneden çıktım. Yolda bir arkadaşla karşılaştım. Daha selam vermeden "birader" dedi. "Ali Bey berbat etmişsin. Tarihi Ali Bey kepaze olmuş. O güzelim hikaye öyle mi yazılırdı?" "Sen hikayeyi okudun mu?" "Okumadım. Nerede çıkmıştı?" "Peki okumadın da Ali Bey'i berbat ettiğimi nereden biliyorsun?" "Hikayenin konusunu sana anlatan söyledi. Adam kendi anlattığı hikayeyi bilmez mi? Yazık olmuş Ali Bey'e." "İyi olmuş, canım sağ olsun" dedim, yürüdüm. Köşeyi dönerken bir gazeteci arkadaşla karşılaştım, el sıkıştık. "Herkesten umardım ama senden bunu beklemezdim" dedi. "Ne olmuş?" "Ali Bey'i berbat etmişsin." "Sen okudun da mı böyle söylüyorsun?" "Okumanın ne gereği var? Herkesin ağzında." Öyle canım sıkıldı ki gazeteciler cemiyetine gidip arkadaşlarla biraz konuşayım dedim. Ben içeri girince oradakiler konuşmalarını birden kesip yüzüme bir başka türlü bakmaya başladılar. benim için bir şey konuşurlarken üstlerine geldiğimi sezdim. Soğuk soğuk selamlaştık. Neden sonra yanıma gelen bir arkadaş, "Pek üzüldüm," dedi. "Ne oldu?" diye sordum. "Tarihi Ali Bey'i berbat etmişsin," dedi. "Ederim," diye bağırdım. Sana hikayenin konusunu veren, az önce buraya gelip anlattığı her şeyi, zavallı hırsından ağlayacaktı neredeyse. Vah vah, yazık olmuş Tarihi Ali Bey'e. Bütün arkadaşlar üzüldük. O gün akşama kadar hangi tanıdığı gördümse Tarihi Ali Bey'i berbat ettiğimi söyledi. Hiç adetim değilken o gece meyhaneye gittim. Meyhanede 15 yıldır görmediğim bir arkadaşımla karşılaştım. Hal hatır sorduktan sonra arkadaşım, "Pek üzüldüm," dedi. "Ne oldu?" diye sordum. "Ben," dedi, "pek hikaye falan okumam. Bugün bir yerde konuşuyorlardı da orada duydum. Birisi sana tarihten Ali Bey adında birini anlatmış. Sen de yazmışsın ama berbat etmişsin Ali Bey'i." "Ben anlamam, öyle konuşuyorlardı. Pek üzüldüm doğrusu." Suçlu suçlu sustum. Biraz sonra da oradan çıktım. Ara sokaklarda bir koltuk meyhanesine girdim. Buradakiler dergiyle, hikayeyle ilgileri olmayan, günlük işleri arkasında koşan kişilerdi. Tezgaha dirseğimi dayadım, şarap bardağını ağzıma götürürken arkamdan Tarihi Ali Bey diye sözler duydum. Konuşanlar beni tanımıyorlardı, sık sık adımı da anarak Tarihi Ali Bey'i nasıl berbat ettiğimi birbirlerine anlatıyorlardı. Gece yarısından sonra evime gittim. Ertesi sabah oğlum, "Baba," dedi, "herkes senden konuşuyor." "Ne diyorlar?" "Sen tarihi birisini berbat etmişsin ama adı Ali Bey mi ne?" Kahvaltıda karım, "Bu Tarihi Ali Bey de kim?" diye sordu. "Berbat ettiğim herif," diye bağırdım. "Ne kızıyorsun canım? Bütün komşuların ağzında da onun için sordum." Hemen evden çıktım. Vapurda karşılaştığım arkadaşlar da Tarihi Ali Bey'i nasıl berbat ettiğimi soruyorlardı. Baba Ali'den çıkarken bana bu hikayenin konusunu anlatan gazeteciyle karşılaştım. Elimi sıktıktan sonra, "Ya darılma ama," dedi, "anlattığımı anlatacağıma pişman oldum. Tarihi Ali Bey'i berbat etmişsin. O hikaye öyle mi yazılırdı be? Tüh! Yazık oldu." Elimden o kadar geliyor. "Öyleyse yazmasaydın, bıraksaydın ben yazardım." "Bir de sen dene, ne yapalım?" Söylenecek söz çok ama. O gün nereye gittimse herkes Tarihi Ali Bey'i nasıl berbat ettiğimi yüzüme vurdu. "Yahu Tarihi Ali Bey'i berbat etmişsin be. O Tarihi Ali Bey'in Allah belasını versin, değil mi? Tarihi Ali Bey'in de, coğrafi Ali Bey'in de, bütün Ali Bey'lerin..." Bir hafta ardı kesilmeden bu böyle sürdü. Artık dayanamadım. Bu hikaye unutuluncaya kadar evden çıkmamaya karar verdim. Evde kaldığım ilk gün sabah erkenden telefon çaldı. "Alo, buyurun." Adımı söyledim. "Ben bir okurunuzum." "Buyurun efendim." "Sizin için bazı uygunsuz söylentiler duydum da." "Ne gibi efendim?" "Siz Tarihi Ali Bey diye bir hikaye yazmışsınız efendim." Hay, ellerim kırılaydı da yazamaz olaydım efendim. "Ama başkasının verdiği konuyu..." "Yani olmaz ki. Ali Bey berbat etmişsiniz." Az sonra da bir kadın telefon etti. Sinirli sinirli konuşuyordu. "Beyefendi." "Buyurun hanımefendi." "Sizin Tarihi Ali Bey'i berbat etmeye ne hakkınız var?" "Ben böyleyim hanımefendi. Hiç dinlemem. Berbat ederim. Hani sizi de elime geçirsem, sen beni biraz zor..." Telefonu kapadım. Ama zil sesi durmuyor ki. En sonunda telefon fişini çıkarmak zorunda kaldım. Ertesi gün Konya'dan bir mektup geldi. Özet olarak mektupta şöyle yazılıydı. "Sayın yazar, şimdiye kadar hemen hemen bütün eserlerinizi okumuşumdur. Yazılarınızı da çok beğenirdim. Fakat geçenlerde bir arkadaşınızın size anlattığı bir konuyu Tarihi Ali Bey diye yazarak berbat etmişsiniz. İsabet ki ben o hikayeyi okumadım. Bu hadiseyi duyduktan sonra size olan güvenim sarsılmıştır. Demek ki siz bütün hikayelerinizde böyle yazıyormuşsunuz. Yazık ki bir söyleyen olmadı da onları okuduk. Artık ipliğiniz pazara çıktı. Bundan sonra sizin tek satırınızı bile okuyacak değilim." Öğleden sonraki postadan buna benzer 3 mektup daha geldi. Artvin'den, Silifke'den, Gümüşhane'den. Ondan sonraki günler bu tür mektuplar yağdı. 5-10 gün sonra da Amerika'daki bir arkadaşımdan bir mektup aldım. Arkadaşım şöyle yazıyordu. Karımla sinemaya gitmiştim. Antrakta arkamdaki iki kişinin Türkçe konuştuklarını, senden söz ettiklerini duydum. Adını duyunca kulak kabarttım. Tarihi Ali Bey'i berbat ettiğini birbirlerine anlatıp duruyorlardı. Affedersiniz diye yanlarına sokuldum. Seni tanıdığımı, arkadaşım olduğunu, adını duyunca dayanamayıp konuşmalarına katıldığımı özür dileyerek anlattım. Önce seni tanıyıp tanımadıklarını sordum. Tanımıyorlarmış. Bunlar Türkiye'deki ayrı ayrı dostlarından aldıkları ayrı ayrı mektuplardan Türkiye'de olup bitenler arasında senin de Tarihi Ali Bey'i berbat ettiğini öğrenip üzülmüşler. Onlardan başka bir bilgi edinemedim. Kuzum, bu Tarihi Bey her kimse, senin bu adamdan ne alıp veremediğin vardı zavallıyı berbat ettin. Doğrusu senden bunu ummazdım. Bu meseleyi aydınlatacak mektubunu bekliyorum. 15 gün evde kapalı kaldıktan sonra bunalıp dışarı çıktım. Vapurdaki yolculardan tanıyanlar tanımayanlara arkamdan beni gösterip fısıldıyorlardı. Bak bak, Tarihi Ali Bey'i berbat eden işte bu herif. Ya demek o anlatılan bu. O gün ilk olarak Tarihi Ali Bey'i berbat ettiğimi söylemeyen bir arkadaşımla uzun uzun konuştum. Ha şimdi söyleyecek, ha şimdi diye bekleyip durdum. Söylemeyince bayağı tedirgin olup, biliyor musun ben ne yaptım dedim. Ne yaptın? Sahi bilmiyor musun? Bilmiyorum. Yahu ben Tarihi Ali Bey'i berbat ettim be. Yok canım. Peki nasıl oldu bu iş? Bütün dünya çalkalanıyor. Sen nasıl oldu da duymadın? Ben 2 aydır hasta yatıyordum. Evden yeni çıktım. Tarihi Ali Bey'i berbat ettiğimi bilmeyen tek kişi varmış. Ona da ben anlattım. Nasıl olsa başkasından duyacaktı. Öğleyin lokantada bir tanıdık selam verir vermez. Arkadaş dedim. Tarihi Ali Bey'i berbat ettim, bu elde bir. Başka sözün varsa buyur konuşalım. Aradan bunca zaman geçti. Hala bana Tarihi Ali Bey'i berbat ettiğimi söylüyorlar. Hoş, size de bunları boşu boşuna anlatıyorum ya. Siz nasıl olsa Tarihi Ali Bey'i berbat ettiğimi çoktan duymuşsunuzdur. Ne dersiniz? 1000'i aşkın hikaye yazdım da hiçbiri Tarihi Ali Bey adlı hikayenin gördüğü ilgiye ulaşamadı. Gelelim genç hikayecilerin bu olaydan alacakları derse. Aman genç yazarlar, siz siz olun, sakın başkalarının verdiği konuları yazmayın. Çünkü onlar bu konuları kafalarında öyle allayıp pullamışlardır ki gelmiş geçmiş bütün ünlü yazarlar birleşip de bu konuyu yazsalar yine haspalara beğendiremezler. Kelimeleri gümüşleyip her birinin üstüne kuş oturtsanız yine makbule geçmez. Buldukları konuyu kendileri yazsalar ayet değerinde olur ama yazmazlar yoksa. Örneğin bana bu Tarihi Ali Bey konusunu anlatan ömründe hikaye yazabilmiş değildir. Hele bir de benim başıma geldiği gibi bir görmemişin diline düşerseniz vay halinize. Tarihi Ali Bey'i berbat ettiğiniz yetmez, bir de size o konuyu vermiş olanı işte böyle berbat etmek zorunda kalırsınız.